سورت ابراهيم ديالسم سپاره دا آيات نمبر 35 پنځه درشم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. سورت ابراهيم کې ترغيب تبلیغ، مقصد د سورت ترغيب تبلیغ چا را لګلې شوی دین، چا را لګلې په پیغمبر هغه مخلوق ته ورسوا. او سورت 15 حصے د اوله توایاتونو کې حالت د مبلغینو دا خلکو چا غي د الله دین مخلوق ته رسولو په کومه طریقې رسولو، نو اتو آیاتونو کې حالت دا غي بیانې. او بیا سلور د لفظ علم، اول علمنا د مشرکین جګړوا د انبیاء علیهم السلام سره مشت گریوانو، کله به ول په خله لاس کې هو دو، کله به وی وجنه، کله به ویخ کای. او دویم علمنا بعد داغه مشرکین حالت په خپل منس کې، چې په خپل کور کې په یو بل مشت گریوان وای، اخرت کې یو به تا گمراه کړم بل به تا گمراه کړم. او دریم علم نبات امثله د دوالو فریقینو بیان کړ چې داغه مؤمنانو حالت او انجام به بهتر وي، لکه داغه ونی مضبوطی او بهتره. او د مشرکینو د غلط او خلقو انجام هغه غلط ته لکه پشان داغه ونی بیکارا چاغه مارکونډي مثال مونږ ور کړو. بیا سلورم علم نبات زجر او رټنوا او تخویف و یروا او واقعات ابراهیم علیہ السلام بیان او دلیل عقلی. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یاد کچوی ابراهیم علیہ السلام اے زما ربا او ګرځوا دا کلی د امن، الله دې کلی له امن ورکا. ګور دل تکي هَٰذَا الْبَلَدَ معرفه رولیدا الف لام په داخل کړی، او سورت بقره کې هاذا بلدن التا نکره وا، التا معلومه نوا، دلتا آباد شوی وا، نو ځکه معرفه کړی دا داخله آباد شو د ابراهیم علی السلام په دعا باندې. رب د حق پرستو په دعاګانو، د نیکانو خلکو په دعاګانو الله کلی آبادې، علاقه آبادې، کورونه الله آبادې، اولاد الله مخلوق ته داغه په دعاګانو ورکړي. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، یاد کچو ابراهيم عليه السلام اے زما رب او ګرځوا دا کلی د امن مکه، وجنبني وبني نعبد الاصنام، او بچکی مال را اولاد زما د عبادت درگاهونو نا، الله ما زما اولاد درگاهونو نا بچکا. منګو وای الله زمنګ او زمنګ مسلمانان زونه د درگاهونو د عبادتونو نه بچکا. دا د ابراهیم علی السلام دعا دا، خپل اولاد تیم دعا کړی وا، خپل ځان تیم کړی دا. او قران کې الله وی یا ایها الذین آمنو قوا انفسکم واهلیکم نار، اے مؤمنانو ځان بچکی او خپل اولاد بچکی د جهنم دور نه، دا څه کار مکوئ چې جهنم ته به سبا ورځيږي. امن راضی د الله په دین باندې، او چا چې د الله دین کړی دی، عبادت یې کړی دی، نو د الله لوز دی چې هغه خلکو لا، هغه کورونو لا، هغه له امن مور کوم او هغه به زه په ګډم مالکم. لکه سورت قریش کې راضی فلیعبدوا رب هذا البيت، په کار دی چې عبادت وکړي خلک او د رب د دې کور. الذي هغرب اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، الله وی چا چې عبادت وکړه زما د کور، یعنی زما عبادت وکړه چې زړه رب زړه به ماده د کور، نو یو باغل طعام ورکما مور به کم پګیرا، و او دیم و امنهم من خوف زبول امن ورکما. که امن غواړي، که پګیر ځان مول غواړي، نو دا الله عبادت تا کار وایا، کوشش وکا الله سره ځان پیوس کا، پکیټه بم دی مور کم او امن نوم درکم. امن په پولیس نه راځي، په په فوج نه راځي په ممبرانو ګویا په دې ملک زموږ سوره پولیس دی فوج دی امینه ګاندي سنټر ګاندي ار یو کوشش کوي د امن دا نه چې هغه بدمن راوړي ار یو کوشش کوي غریبانا ک پولیس دی ک فوج دی ک ار یو قسم خلک عوام دی خو امن الله د ولار خودري د امن یو زما کتاب چې الله وی چا زما کتاب خپل کذب هغه د امن ور کوم لکه حدیث کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام حضرت عدی او صحابی دی نبی علیہ السلام تراغه وی حضرت زمنګ ها منګه اوګیو نهر یو منګ بسنګ مالو شو فقیران یو او دویم دا چې زمنګ په علاقو په ملکی بدمنی ده دا به په امر سنگ بدلیږي نبی علیہ السلام ته لار خی کتا سو په ګیډه مړواله غواړی او امن غواړي نو دا غیر پاره یو لار هغه د الله کتاب دی د الله کتاب زده کوي او دا مخلوق ته ورسوي بس امن به ملاو شي او په کې به مال شي او نبی عليه السلام وای دا سه امن به راشي پښونګیو ته حضرت ورکلا چې د عراق د هیرین با یو خزا پیغلا د کالو ډکا بیواده رواني دا 800 میل رفتار و په دې دشتو غرونو کې کوي او دا الله د کور د پاره بزی چې زدا الله د کور نه چاپېره او چولم او طواف وکما تطوفی به بیت الله بخاری کې حدیث ده اب طواف کې دا الله د کور لا تخافی الا الله ابد اچھا نه یریږي بغیر د الله را صحابو ما ته پوزو کا حضرت اینا دعای رتوی دا چې خزه د کالو ډکه پیغله په دې دشتو کې را روانې غرونو کې نه په دې لارو کې هډا کوان ناشتي شو کې گئی دا خلک با دې خزه ته سنوي شو کې باندې گئی نبی علی سلام صحابي ته وی چې هغه خلک چاغه شو کې او ډاکي کوي هغه به د دین او د قران په وجه د دې ملک او د خلکو محافظین جوړ شي بیا اوبه د ډاکي په ځای حفاظت کوي اب د غلا په ځای خلکو سره تعاون کوي بیا خو کتا سو د الله کتاب بیان کا مخلوق تا او الله خو به امن راشي او په ګډه به داسې مال شي چې تاسو به مال کورونو کې نشي ځای کوله بهر به وباسي دوره مال بدل الله درکې کور کې به نه ځایږي دغه خبرې نبی علی سلام صحابي ته وکړي حضرت عدی وی رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام د دنیا له رخصت شو او زمنګ زمنګ ملګرو د دین کار شروع کړ چې قرآن یو تا یو کلی کی بلکې هغه قرآن عام شو درسونه عام شو واقعي هغه دواله کار ما په خپل سترګو صحابي ما ولید یو خزه ما بهر د مکې نه ولید د مکې سره د دکا د کالو د زیوراتو پیغلوا ما ته پوسو که ده کم زیر راله ما ته وی ده عراق را روانه شویم ده هیری نه عراق نه امی چر تا زی وی ده اللہ ده کور تواف کوم عمره کوم می ته چه رادلی یوازی نو پا ده لاره سغل غدونو وی نا زده چا پا ششم نیم پا شوی پا ده لاره ده تسو میل رفتار ما پا ده غرونو دشتو میرو که کلیره خو زده چا پا رف هم نیم پا شوی ده سی امن اللہ را استو بیا او صحابی وی یا نهرو یو ټیم مخولا او بل ټیم به درک نه لګې دا او یا زمون کورونو کې موږ لا دومره مال او دولت راکا چې موږ کور کې نشه ځای کولې عام به هر اوخل دا غیر پاره موږ نوکرانو ساتل غونو تم اوخل هغه سيزونه هغه کور کې زیدل نه ساروی نور مال نو دولتونه ګوره او قران لوس کړي فلیعبدو رب ازل بیت الذی اطعمهم من جوع وامنهم من خوف امن بمدر کم پګېډ بم د مور کم الله وی دا ازک امن امن الله کور ته ور کړي او فمن دخله کان امن بای کور کې قران بیانې دا رب زما رب انهن په سبب د دې عبادت د دې درگاهونو گمراه شو گمراه کړ ډېر لره د خلکو نه د دې د عبادت په وجا ډېر گمراه شو ومن تبعني چا چې تابعدار وکړه زما فإنه مني بشک دې دې زمانا ومن عصاني چا چې زما خلاف او نافرماني وکړه ابراهيم عليه السلام وي فإنك غفور رحيم يا الله ته بخشش کوونکی او مهربان چاکل روان دے لوی ربنا انی اسکنتو من ذریتی خفل اولاد پا یو سحرا میدان بانی پریدی او ای الله ما پر خودو خپل اولاد ما استوګ نو ورکړه ما خپل استوګ نو ورکړه خپل اولاد تا بی بی حضرت حاجر د بادشاہ لور وا پیغلا سور خستوا او داغه بچ اسماعیل السلام بو سور خستو پداسي میدان می الله تا تپری خود به وای بیوادن پيو کندا پيو میدان علاقہ غیر زی زرع چاغا ندا خاوند فصل عند بیت کل محرم پنز کوستا عزت من کړی شوی زکات سوق تلی دی الله دې مون ټول بوزي اوس غټی دی بیا باون ندی چې سړې په دشت رواني اوس کو مکه آباد خار دی آبادیانی دی وبدی مارکیټونه دي اخو داسې حالات او چې شی پکې نو ربانا الیقیم الصلاۃ ای زما رب دې پراچ پابند یو کې خلق د مانځه فاجال افئده من الناس نو ګرځوا زلون د خلقو تهوی الیهم چې مایلوی الیهم دیتا ا چې ملان کوي دې کور دې دیتا نن د هر چا د زړه خواهش ته چې زلار شم د الله کور ته هر چې د چاپل کې د الله سره مینې د الله د دین سره مینې راغو ویزه ک سفر بل ملته کوما نو لال بشم عمره به وکما او سیاحت به موشي او چې بی دینې نو غ امریکای او کناډا ته منډه وای پروژه کې ځان بچی د سنا د روزو نه امریکا کې خلک روزي خو نه نسی نو ول د دې مړه به زو مساغې سره غشان یم لا ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس وارزقهم من الثمرات يا الله رزق ورکړه د آدمیونو لعلهم يشكرون خامخا چې دې شکریا ادا کړي ابراهيم عليه السلام چې کله ته لوی ولکه لوخه پای کې مشکی زکه لګیو به د خپل کور والا د پاره پر خوده چې دې نس کوي په دې خوش زکه او لګ د خوراک بندوبس یو لو کچ دا خوري او نور بندو بس با لاستا سو کئی روان دے ربنا انکا نن زمنگا بی بیانے بچی چار دیوارشتا کمرشتا اوبشتا خوراکولو سبزیانی ار چیزو لبرا برسا تو بیام چی ہوش پدوات بارکے نالک کبی مار شی نجینے کبی مار شی ملمان کراشی نزب سکم چاہتا بیوی ما وارو خودم نغشتا نا و ابراہیم علیہ السلام خدا چاہتا ہوئی وګورا آغا چاته وایا چې حاضر چاته وای آغا چاته وایا چې اسماعیل علیہ السلام چاته आवाज کوي چاته فریاد کوي نو کله صفه چې کله وب ختم شوه کله خوراک ختم شوا نو بی حاضر وی چې اوس بس کوما اولاد خوشته دی نه آ خوراک خوشته دی نه نو کله صفه ته خېجه لکه ما په ویلو کله مروه ته خېجه صفه مروه منځ کې منډه وې او د الله نو سوال کړي یا الله زما بچ تند نه هلاکیږي زه خو به گزاراو کما خو بچې دې معصوم دې الله دې تند نه هلاکیږي الله دې تند نه هلاکیږي نو الله څنګه بندوبس کړي اچانک د اسماعیل علیه صلوات و سلام په پو کې الله چې نظر غون کړه د حضرت ابراهيم عليه الصلاه والسلام بچي داغه اسماعيل عليه السلام پخپو کې الله لوګوندیو بڑا کار کړې زر زر بيبي هاجر هغه بڑا واغسته پاغه بود لوخي کې واچولې چې او به جمع کم ځان لا او پخپلې مشکلې او پمنډه منډه خپل بچي لا په خله کې سسولې چې زما بچي د تند نه ملږي بچی بانی مو دیده میره بانی خواه پا خپزانه و اولی ها بچی بانی و بوس کره او بیا خپلا او بیا مشکیزه که و بجمع کره بیا تی چاپی را پولا تاو کره گت تاو کره چرا نه یو خواه دی خوالال نیشی نبی علیه سلام وی که چر تبی بی حاجر دادی و بود چینی نا دا گت چاپی را کره نوی نو دا با دریاب گرزی دلی و دا چا نشه بندولی بیا دا بس هم دریاب و سمندر بو خدار څخه دا لا یو راز او حکمت دی نو ورزقو من الثمرات الله څنګه بندوبس کوي پاغه و چو غټو کې الله د اسماعیل علی السلام او داغه د مور بندوبس کوي نو زما واستابه نه کوي هغه د دین پتا کل کې سړی رواني یو کوشش کوي او بیان کوي او ریدل کوي او ځکه کوي دا پروا چو نه ساتي ستاسو بم کوي او زمنګ د بچو بم کوي ان شاء الله زمنګ امید دی دا د قران وادي دی چې زب ستاسو مخيال ساتم ستاسو د بچو ستاسو د اولادم خیال ساتم ربنا ای زمنګ ربا انک یقینا تعلم خفی پاس و نخفی جز پټو ما واغ چې ذکر کوم ای ز سار د وخت روزم تاسو وینئ کنه تیار او څه خبر کم وخت باز زما حسار شي دا سبقونه شي درسونه شي اوس ختمونه یوزه بیا درس ته بیا سبقونه دي او بیا ماسوتن بیا درسي ها سار بیا د وخته الله پاکا بیماریانم خيږي اغه غمونم راشي خادم راشي دنیا تقاضم مخکروستو کی یا کارم چریږي بچی تعلیمونم کوي زمنګ الله رزق منګله پیدا کوي او د نو لمګله الله خرا کوي چې کم زل لار شو اوس تلو ارڅه ویجی دا وی نجی دا خیر تاسو لګواله خیر دې کړم بسود شي چې په چا باندې سخواګه لګي ها مولانا سیب داو خر دا اوس کدا والا دا د الله وادي خو دا الله د پاره یو کار کې او که د مخلوق د خوشاله او لالچ د پاره کې نه ګورې نه دنیا او نه اخر دواړه تباریخه ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن ای زمنګ ربا یقینا تخفي پاس باندې چې مونږه پټو واغ چې مونږه ښکار کو وما يخفى على الله من شيء في الارض او نه پټيږي په لبانې څه شي پزمک کې ولا في السماء بر اسمانونو کې الحمد لله الذي وهب لي على الكبر لایک د حمدونو دی الله غ بادشاہ ابراهیم علی السلام دعا غواړي چره کما تا و باه ما تا سرد بډا والینا زما بچي اسماعیل علی السلام و اسحاق او زما دویم بچي اسحاق علی السلام یا الله ز بډای ما او د بډا والي حالت کې تا ما له بچي راک اسماعیل علی السلام لومبه بچي چې شوو د ابراهیم علی السلام بچي لومبه یو کم سل کال عمر کې ننن می سال بعد دا الله لوم به بچی کړو او سور کلکو سور په دین باندې مینو سره دا غینا یو کم سل کالا اغلا الله بچی نه ورکو دغه دا الله یو راز او حکمتو او دو درې خزی وی قد فورا وا ها هاجر وا حبيبي سارا وا الله چې نه ورکو نه خو چکه ورکو فورن بیا لبکی هنن من لبکی بیا نو او بل بچی ها یو لس کال بعد شویو اسحاق علیہ السلام د یو سل او د دولس کال په عمر کې بیا دویم بچی دا شویو ان ربی لسمیع الدعاء من به تی نو امید نه کو چې دا چا بچی نه یو بډاګان می الله دې ولور کی ان ربی لسمیع الدعاء بشکا رب زما دې خامخا قبل ان کې د دعاګانو رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی اے زما ربا اگرزو مال را پابندی که انکی دا مانزو او دولا زمانا یا اللہ مام تا پابند جوڑ که دا تابدار ایمی جوڑ که دا منز باندے او زما اولادم اللہ تابدار و پابندی که انکی دا منز جوڑ که منگم وائیو اللہ منگم تابدار که دا خپل دین دا پارا زمنگ اولادم اللہ تابدار که دا خپل دین دا پارا ربنا و تقبل دعا اے زمنگ ربا قبول که دا دعا زمنگ عجزی زمنگا دا دعا دے روائے یا الله وازمنګ او زمنګ بچی تابعدار د خپل دین جوړ کا او سمزانه دواګانې کوي غایبان دوه قبليږي ها ربنا اغفر لي ولوالديا اي زما رب بخنو کی ما تا او زما مشران او تا والمؤمنين او د پاره د مؤمنانو سره او پاره چوبدريږي حساب قیامت قیامت کې به حساب کیږي الله نو ما تا پاره زباني معافي وکا نو هغه ته خاصم الله معافي کړو دا د انبیاء علی السلام نهایت خاک سر او عاجزی دا چې الله معاف کړی دی خو سره دا غی نبی عبد الله نو سوال کوي او زمنګ پته نه لګی نو مخ به خامخا سوال کو دا نه چې بازو خو لار کې مو قران مو زه معافم نه نه نه نه دا وعده او دا ګرنټی چا سره نشتا ار وخت به عاجزی ار وخت به الله نه جاړي چې الله ذات ته درخواست کوم زما ګناهونه معاف کا الله زړه ډیر کمزورې ما اوس تهدید او یلا ولا تعصبن الله غافل ما عما يعمل الظالمون ګمان مکوته په الله دنا خبرو دا کارونو چې کوي ظالمان دا مو ظالم دي دا نو چې ګین الله زما د حال نه خبر نه دي سزا نه راکې نه الله وې زه خبر ما اے ظالم استا پنا کار کارونو انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار بشکا رستو کوي الله دیلرا اخر رزتا چټي غبره وته کلوغی بڑاوتی پا غیر اس کے علب سوار نظرنا اللہ ویزستا حالت رستو کوم اخیر تا اخیر کی بس ازاد رکوما کلے دنیا کے ورگم او کلے اخیر کی موتوی نمکنی روسیم جلتی کون کی بیدے پترف دو دائی بانی آواز کون کی مکنی پورت کون کی بیخ پلو سرنو لرا لا یرتد الیہم اطرفهم لبا واپس کی گی دیتا نظر نداغے و افعدتهم ہوا ازرنا ددی با خالیوی داخلنا اے دغا سبوی پورت کون کی بیخ پلو سرنو لرا او نظر باوتا نواپس کی گی خپل زان تا دا سبا نشی کتے لکر دیجے کی باوتا اللہ توقنا چولی فی اعناقهم پسوٹنو دائے که با توقنای غٹ غٹ لبا واپس کی گیا غیت نظر چې دا سیو گوری ہاں اللہ دا من دا سی حالت نه بچ کی او ظلم خالیوی دا عقلنا بی اقلبی سب پوینی وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب يا ويروا پیغمبر خلق الله داغر زنا چرا بشدای تعذاب نوای با کسان چې ظلم وکړي قیامت کې ربنا ازم غربا اخر نارستو کمنګلرا اغه نیټه نږدې تا چکلو لمر غراغ او دمر په حالاتو کې شو چې بیا دعا نه قبولم الله وي راو کې به ظالم چې وي ازم غربا منګ واپس کی اغه نیټه نږدې تا نجب دعوتک نجب چې قبول کومنګ بل نستا الله استا خبر به منو ونتبع الرسل او تابعدار به کومنګ د انبیا او الله موږ رستو ک دنیا تم بیا ولګا یا با قیامت کې وایم الله به ورته وی اولم تکونو اقسمتم من قبل آیا نوې تاسو چې قسمونه به خلل تاسو من قبل په خوا دنیا کې مالکم من زوال چې نشته تاسو د پاره ختمې دل تاسو زبا میشم په دنیا کې زما مرګ بنې یا نبوی تاسو لرا من زوات لل دنیا تا تاویزو خوبیا نشمرات لینو اس بسنگزی رورت لل دنشتا وسکنتم فی مساکن اللذین ظلموا انفسهم اول دویم دا چو وخت تیر کړي او سیدلی وی تاسو په زینو دا کسانو کې چې ظلم کړي واغی په خپل ځانونو باندې وتبین لکم کیف فعلنا بهم او کار شیو تاسو ته چې څنګه کار کړو موږ دا غي سرا وزربنا لکم الامثال او بیان کړو ما منګا تاسو ته مثالونه دا غي قران کې تاسو دا غي په زینو کې اوسي دلی وی خم کتلو شدا ما تبا کړو دا ول عبرت ناغسته دا وګورا داغه حالات می ته قرآن کی بیان کړیو چې فرعونیان می تباہ کړی عادیان می تباہ کړی سمودیان می تباہ کړی الله وی خضر ته بیان ایدو نو تاول داغه نه عبرت ناغسته ده وقد مکروا مکرهم او تاکید تدبیر کړو تدبیر خلاف د حق پرستو وعند الله مکرهم او د الله سزا سزا د تدبیر زده دا وان کان مکرهم لتزول منه الجبال او یقینا تدبیر د کفارو چې جل کی دلی وې دا غنا پشان د غرونو حق پرستو الله وی دا سغت غت تدبیرات کړو کفارو انبیا او تا کدا تدبیرات غنو تشوی نو غنو به بلالو لیو دا سه تدبیرات غی کړو او سورت انعام کوم تیر شو وکذالک جعلنا فی کل قريه اکابر مجرمی حال یمکرو فیها وما یمکرون الا بانفسهم وما یشعرون الله په هر کلی کې ما سکسان پیدا کړی لري چې په کلی کې تدبیر کوي خلاف د حق پرستو تدبیر وکړي داغه خلاف پروګرامونه به جوړي خو الله یې مې یریګا سزا به زور کوم داغه تدبیر ولا تحسبن الله مخلف وعد رسول دا پیغمبر پاک تدبیر نو شوی درې کاربان تدبیر شوی پاک دارو ندوه کې لیثبتو کا او یقتلوا کا او یخرجوا کا کافر دا جمع شو چې پیغمبر د مکی نو باسو چاوي نا او به تلو قید بگو چاوی نه وجنیه نو شیطان وینا اوخکل نشه کوله زمامل تبراشی التو فساد جوړ کی جماعت به تیار کین په تاسو به حمله وکي او که بندې کوي قید کوي نو قوم زور اور دے عرب شي ضمانت به کنه بیا بدن اخلاص کی نو ویسه وی وجنه چې اخلاص شو سره دا تدبیرات بستاو د وجلو کوي خ کفار فلا تعسبن الله مخلفا تدبیر کړو شپې مقرر کړه وخه مقرر ک نبی علی سلام تعالی وحی وکړه چې په پلانش په بتاو کافر وجنی خو په دا غش په چی تیار لګي زاد دغه زین او باسا او په خپل بسرا حضرت علی جن هو سملوا هغه راغلو واقع کم ټیم ټیبل هغه برابر کړو الله څنګه بچکا فلا تاسبن الله مخلف وادی رسله نو ګمان مکوا ته پالا چې خلاف کو انکه د وادی د انبیاء د نه الله چې کوم وعده د پیغمبرانو سره کړی دا غي خلاف نه کوي زمنګ سره هم چې کوم وعده کړی په جبه د انبیاء نو دا غي خلاف ته کوي منګ کو الله خلاف نه کوي ان الله عزیز انتقام بشک الله دې زور او خوند بدلی یوم تبدل الارض غیر الارض اذکر یاد کا اور چې بدل بکری شي د اسمنکا غیر د اسمنکینا او اسمانونا وبرزو لله الواحد القهار او کار بشي د مخلوقات ټول الله تا چې یو زور ور ذات ته لزمک وسنګ بدلش د اسمنک بدل شي نه زمک بام دای حقیقت کې خود د اسمنک چې کم دا مخ دے دا به بدل شي په یو بل مخ باندې زکر دې زمکه د مغد پاسا زناګان شوې دي قتلونه شوې دي ظلمونه شوې دي غلط کارونه شوې دي نو دې زمکه مخبان ظلم شوې دي نو دا مغد زمکه بلری شي آیوبل مغد زمکه انصاف والا بخور شي زکر الله با الچازه د انصاف محاسبه کوي انصاف بکوي نو زکوي بدل بکری شي د دې مغد زمکه غیر د بل د بل د مغد زمکه نه دا زمکه به خوده مخ باندې ظلم شوی دا بلریږي بل مخ په زمکه واچولې شي وتر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد اوینی به مجرمان په دغه راس کې تل شوی په زنجیرونو کې اصفاد جمع د سفیر زنجیر غټ غټ زنجیرونه وای حقا کې راځي در شمایات کې 70 زراعا د یو یو جهنمی آکړی با زنزیر با او یا کړی بای کې او یا سبعو نظران او یا کړی دا با دا اخ پولا سنو تا پراتی او دا زنزیرون با دنیا کې چا تا اچولی شو سپو تا ویلی که دا سپی غاپی خلکو پس منده وی چی چی زنزیر و پتای او تا واچو دا سده کنه دا نو چه کمو خلکو حق پرستو پس غپلی و دندارو خلکو پس علاوه واچو یو تلویلوی زنزیرونا مقررنینا فی الاسفار سرابیلو هم من قطرانن کمی سنا دا غیبی دو گوگلو نا دا ننزلو سو کتا گوگلو وی سو کتا ننزلو وی دا کمی سنو جامعی بی دا گوگلو وی دا ولی دا جهنمیانو زکر گوگل او نن زړه ور زړه اخلي ور زړه اخلي زړه سوځي نو زکه او ته دا کمیسونه به جامې بداغي وتغشا وجوههم النار او پټ کړي به مخونو دا غیل ور الله دې موږ بچ کې داسې حالت نه په مخونو به ور وی په بدن به ور وی نظر ور زړه اخلي ټول بدن به ور وی دې دې پاره چې سزا ورکي الله کلو نفس کل نفس هر یو نفس تا دا چې د کوم عمل کړي دنیا کې ان الله سریع الحساب بشک الله دې زر حساب والا الله به مخلوق سره زر حسابو کې یوزل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بیان کا په منبر ناستو مخلوق چا پیرو و یا الله به زر حساب وکړي دې مخلوق سره پاغم بجما کې یو کس پاسې ده و یا علی د دې ټول مخلوق سره به الله څنګه په یو ټیم کې حساب وکړي د ټولي دنیا سره حساب کول غوډیر ګران دي حضرت علی رضی الله عنه بیان بس نکو او د بیان د دوران په منځ کې اوله جواب ورکړي کما یرزقو بس ا جواب څنګه چې الله د ټول مخلوق ته په یو ټیم کې خوراک رسي رزق ورکړي نو د ټول مخلوق سبا الله په یو ټیم حساب مو کې څنګه چې پر رزق الله قادر دی د مخلوق ته په یو ټیم کې نو الله د ټول مخلوق سره په یو ټیم کې په حساب هم قادر دی کنه قادر ګوره خوراک خو میګانو ته مرکې میانو ته مورکې زناورو ته مورکې او نو چې هغه عام دی نو حساب خود خاص خلکو سبا کیږي زناورو سخون کیږي لیوانو سن کیږي ماشومانو سن کیږي هغه به حساب به کتاب رواني هغه مکلف عاقل او بالغ وی اداري سبا کیږي الله دې موږ سره اسان حساب وکي حدیث کې راځي من حسبا چا سره چې محاسبه شروع شو ها نقطه چینی نو هغه سره سختی کیږي به بیا چې دادی کلی نو وا چې کاته ګرانه ده الله دې موږ باندې به حساب به کتاب ووږي که په حساب شنو کاته ګرانه ده هاذا بلاغ للناس دا صورت در سوال دې د پاره د خلکو هاذا بلاغ للناس دا صورت در سوال دې خلکو ته ولیون زرو او دې لپاره چې ویل شي خلک به په دې کتاب باندې په دې صورت په دې قران باندې خلک ویل روا چې خلک خبر شي دا قران خلکو ته ورسوا دعوت تبلیغ ورسوا چې خلک خبر شي خلک کله خبره خلک ځان په دنیا کار خلک ځان خبره د غم نه د پلان نه ځان خبره الک आवाज چاو کو د کم زه سوک ملي دا غسو څنګه خلک خبره کم دی دا الک دا سوک چا आवाज وک دا نو وی چې دا درسونه کیږي دا نو وی دا خلک ګرځي نو دا سره راغلي دا سوي زسړی اوسګار دی مال استاد اوسګار دی دا اوسګار ځان دی کار کوي سوک اوسګار دی چې په کور کې د خر ولاړ نو غو اوسګار نشي پاتې کیږي چې نور اسم نه بوره دی پیخي دا بوره او خاره په ولې وروړي خشاک په ولې وروړي دا دی په ماشين ته ولې وروړي بل یو کار به کې انسان به څنګه دا سي پاتې شي بیا خورورا دا کار خلکو په سر غسته لري ته کار ویلې دي چې دا د انبیاو کارو دا د حق پروسته کارو دا بکو نو چا خو خپل کار سر ته ورساوړ سيږي خو چې دا چا په ذمہ باندې منلو ز دکولو نه اونره ساګورې خلکو دا ګور ټوله ادا ده چې ورته ویل چې الله اکبر بانګوشي ها نیمه کم خلک راشه او ډیر په بازارونو کې مبتلا دي بیا چې کمراشي आवाज شي لګي سار شي درس کې دعوت وسړي اوسګار یو یو توګه سپادې کوم یا سکار نه یغه باز پد سکار باندې نه زماله خاصه ناس د جمعات کې بده کسانو سره کینم بس اواغه چې غلط بالکل بند کی چې خمه گاګ ولال نه خچريږي خو بس نه کولاوم سو پوره چې دا پروګرام نه یو ریدل دا مې اټن کړی نه دا چې ډیر کم خلګي ها دا ماته بیا بیا رنګونه د کور نه کیږي سو په رنګونه د الله لري خو زم پرېدا دا مې سرته نه رسول هغه بیا رسو کوم پته لګي د کور نو مسله اس نه کیږي خو یا سو بیماری یا سو مسلې یا سو ملمانی ځان له ورسو خو زم پرېدا ولی یعلمو د پاره چ پوشي دی انما هو اله واحد بشکد الله دې اک یو بنګ ټول رضا شپدې خلقو د دین د پاره وکړي دا خو خلک نه بګنته نو باسي خلق پاو وخن او باسی چه لار شو استاذ سرکینو چه داشا استاذی در صورت راتو وای یا وایات راتو وای یا پایو مسئله می پویا که پا مول می بزرسر یه چون در خبره که علیو رو دنگی دا مسئله خدا سرده دا مسئله خدا سرده دا مسئله خدا سرده علیو مفتی ده خو که عملی زندگی بیا گوره نو بیا در بلی غاره بیا گیره والی بری در بلی غاره والی سر بیا در بلی او سر بیا دیده که کٹ کرده دیده که پری خوده نبی علیہ السلام د یو الک نوجوان سر ولید حدیث کی راځي چې صحیح سه کټکلی و او صحیح سپاتی و نبی علیہ السلام ورته ودا د سکړی دي بازار دی نخری کری یا سر پورا کم کا او یا ټول سر پرې دا کار ناروا دی دا کم نن ته ویل چې دا کار ناروا دی وې زما بچې دې مکو په دې خاستکیږي مور مرتوی پلار مرتوی وې دغه کټواله دا فلانی کټونه جوړ شوی دی ګره دا کټګه او دا پرېدا د دې نه خلک نشي او مزه په حاصلې زونډه ته به اسلام د دې منع کړی دا دا حالت دی ها لباس ته ګورا پور او باز خلکو خلانو دې دې کې یو دې دې کې زونډه دې دې کې یا للې دې کې یو پټا دا نخري پخري په شوري کړی ګورا حدیث کې راځي نبی عليه صلوات و سلام دو بیګری کسان اولې د چاغي ګری کلکولې نبی عليه السلام دا غي نمکې بیګره کس نه اولېدلې نبی علیہ السلام تو ویلکما من امرکما بهذا ورخ شهید دادگیری خرولو چلته ته چا خو دلې دے و به خوندو راغوی زمنګ بادشاہ مزمنګ حاکم بادشاہ مغ ته په حکم کړی دے نبی علیہ السلام وی زما الله ما ته په دې حکم کړی دی چې واف اللها ګری غټه کې بریتان کټ کې زما الله ما ته په دې حکم کړی دی او ستاسو بادشاہ کسرا په دې حکم کړی چې بریتان پرې دی او ګری کل کې نبی علیہ السلام وی زما الله ما ته په دې حکم کړی دی چې بریتان کټ کې او ګری پرې دی دا الټا خبره چریږي نه یو کوشش په دې هن کارخانو که یو زل لیدلیو یو دکان که ناستو ده گلو ما گلی تیکو نه نو چاگه ماولی ده پا دکان که نو زما یه روشوا آقا دکان ده زبان بلیده پونه خود آقا بریتو گیره او ده بریتو پتن لگه گیره دازی نه دامی زکو پیچ دیده که صرف والی و دازی نه خود دا بریت دازی را کن نشوی و دازی طوله پت کری ورس مهدر با دور سوک نوه چه دا سری ظالمه زه صرف دا حالت ته چماو کته ده نو زه دکان ته نه نشوما مال دا سو بیا بیا نظر لګي دا سب به خوند انسان دي او دا کور کې پاتې کیږي بچو سره یو ځای بل ځای تر څوک نه وي حال په دې فخر کوي دا خو دین ولی يعلم انما هو اله واحد الله اک یو دی وحده لا شریک دی ولی یذکر او دې لپاره چې پند واغلی عقل من خلق د دې کتاب نه چا پند واغسر نو صورت کې ترغیف تبلیغ چې دا مساله مخلوق ته ورسوا دا کتاب مخلوق ته ورسوا حالت د مبلغینو او حالت د خلکو چې د مبلغینو په خله به لاس کې خو چب دا مساله بنه کې او سرلوز لفظ علم واغ دعا وکي یا الله زمون ټول گناهونه معاف کا الله زمون هزار سفر زمون شپه او ورځ تکلیف راحت ټول په خپل تابعداري استعمال کا الله زمون نړي گناهونه شيوي الله په خپل کتاب په فضل باندې زمون دا گناهونه موږ ته معاف کا الله موږ کمزور یو او الله ترټي لوی بادشاہ الله موږ سره هغه معاملې سبا وکا چې معاملې ډېر اسانې او الله منګه دا غي لایق نه یوږه موږ ګناګار یو او الله دا چا دخلینه به دا دین خورې الله زموږ دخلونه خور کا چې موږ ته فایده میلاو شي او خلکو ته فایده میلاو شي الله دې خلق تیرو کړي دې خلق ګندونو کې رسوماتو کړي بدعاتو کړي الله خلق دیندار کا تابعدار د خپل دین او د کتاب جوړ کا الله دې خلق لري وزونه ور کا الله دې یو زموږ د بچو د کورونو حفاظت وکا الله زمنګ د اولاد حفاظت وکا الله زمنګ د ملک حفاظت وکا الله د مسلمانانو حفاظت وکا الله زمنګ باندې خصوصي رحمتونو ورو ربانا تقبل